Avskaffa skatteslaveriet. Princip. Vi nationaldemokrater anser att du ska bestämma över din lön. Idag har Sverige världens högsta skatter. Så när nu tvingas de flesta löntagare betala minst 60% i skatt, direkta och indirekta skatter. Äger löntagaren en villa kommer han ofta upp i cirka 70% skatt. Den svenska medborgaren är mer slav än fri eftersom skatterna generellt är högre än nettoinkomsterna. Staten konfiskerar även tidigare beskattade pengar inom många områden. Fastighetsskatten är exempel på en hög straffavgift som skatten tilltvingar sig utan att fastigheterna inneburit några inkomster för ägarna. Moms på elskatten är ett annat exempel på den socialistiska demokratins groteska skattetvång. Målsättning. Vi vill införa en lag som skyddar dig som medborgare mot politikernas konfiskeringar. Vårt mål är att begränsa skatten på arbete och kapital till högst 15%. Efter en avveckling av det nuvarande socialistiska systemet räcker en 15% i löneskatt för att finansiera Sveriges infrastruktur, sjukvård, skydd och rättsväsende. Kommunalskatten för löntagare var 14,8% år 1960. Då hade inte heller moms, skatt på el, vatten med mera. Åtgärd. De flesta nuvarande skattefinansierade bistånd, till exempel u-hjälp, organisationsbidrag, flyktingbistånd, socialbidrag till arbetsovilja, författarlöner, bidrag till fria teatrar och dylikt, ska bygga på frivillighet. Föreningar och enskilda har då full frihet att organisera och själva finansiera sådana biståndsverksamheter. Ingen ska tvingas att betala. Därmed uppstår en fullkomlig rättvisa, frihet och demokrati. Nationaldemokraterna vill således myndigförklara dig och ge dig rätt att själv bestämma över din lön och ditt liv.